Tepeden tırnağa beni terletecek şu yazı çıkmaz mı? Türkiye hakkında bana bir şey programlamadılar dedi. Değerinizi ölçün yani. Bala itliyorum bunda ve siz de rica ederim havalı olacağınıza gerçekten biraz daha realist olmaya çalışın. Ve inşallah gelecekte bunu daha değişik zaviyelerden kıracak ve bu ülkeyi tanıtacaksınız. Yeni bir Türkiye ortaya koyacaksınız inşallah. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.